філосаф даволі неспадзявана ўгамоўваецца і яшчэ болей неспадзявана паведамляе, што па маці ён габрэй. Ты адкладаеш у бок зброю інтэлігента бутэльку і ў голас прыгадваеш радкі габрэйскага савецкага паэта Арона Вергеліса. В твоей крови слияние двух кровей, огонь ее от матери твоей. Совершенно верно, бадёра подтверждает Саша. У тебе еще засталася пляска полсухого червоненька, каб выпить за перемогу сусветные жидомасонские змовы супроть России. Але ты отчуваешь, что страшенно стомился, быцем прожив у союзной державе не один сегодняшний день, а целый год. Табе прагнецца хутчэй дапасці да твайго апартаменту ў Ларнацы побач з сабором святого Лазара, дзе свечкі пахнуць нектарам і пылком з матыльковых крылцаў, і выпіць сваю плясачку з кім-небудзь, хто не пашырае арэалу еўрапейскай цывілізацыі, а тады хуценька паспаць, каб заўтра падняцца разам з сонцам і прыйсці на ціхі пляж, дзе пакуль няма расійскіх песняў і расійскіх надпісаў, і ты можаш супакоена паплаваць і патрыятычна абстраканай пільнай ранішняю медузай выцягнуцца на сонейку, ленавата назіраючы за шматлікімі кіпрыйскімі катамі, якія традыцыйна не ловяць мышэй, бо прывезеныя сюды дзеля палявання на змеяў, і гэтаксама ленавата пагадзіцца з Самерсетам Моэмам, што поўдзень сапраўды абвастрае пачуцці, але прытупляе розум. Прывабленай кірыліцай на вокладцы твайго часопісу да цябе падрулюе пляжная парачка з пытаннем, ці не гаворыш ты па-расейску, і ты ва ўладзе тае самыя утульныя ленаватасці розуму адкажаш ім: не ідзіце вы на «I don't understand», і не адыходзячы ад мора прапусціш праз асмяглы арганізм склянку чырвоненька, што ў цябе з сабою ўзгадаеш з Зянона, але не таго, а іншага, які нарадзіўся тут, у антычным Кітыёне, што стаяў на месцы Ларнакі і які пасталеўшы заснаваў афінскую школу стоікаў. Потым, паводле нейкай няўлоўнай асацыяцыі, на памяць усплыве аднакласнік, які цяпер працуе ў адміністрацыі прэзідэнта, а калісьці ў школе выславіўся тым, што быў перакананы нібыта Атэла істота ніякага роду. Ты падумаеш, што гэтая Атэла задушыла нявінную Дэздэмону зусім блізка ад твайго пляжнага лізыка у Фомагусці, куды варта было б з'ездзіць, каб не дэмаркацыйная лінія, якая пасля вайны 1974 году адрэзала Фомагусту ад грэцкай часткі вострову, ператварыўшы колішнюю рэзідэнцыю венецыянскіх намеснікаў у мёртвы горад. Пасля чарговыя склянкі порскай жужалкаю слізгане прыемная думка, што дэмаркацыйная лінія не заўсёды зло, і на гэтай дыялектычнай выснове ты шчасліва заснеш пад ласкавым кастрычніцкім сонцам, паклаўшы пад голаў свежы нумар архэ і апошні нумар ўжо амаль дабітай крыніцы. Табе будзе сніцца далёкая радзіма, яе даверлівыя блакітныя вочы, крамяныя белыя дубці, дэмаркацыйная лінія пад шкловам, джыпы з вялікімі літарамі «ЮН» на менскіх вуліцах, і помнік першаму прэзідэнту, пры якім будзе стаяць ганаровая вартасць дзяўчатак у паркалёвых купальніках і нядослых хлопчыкаў у чорных сямейных трусах. Надпіс на манументе будзе зроблены лацінкою, і ты будзеш ускладаць да яго кветкі, пакутліва намагаючыся разгледзець дату пасля працяжніка.